peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 marca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą otwierane kolejne szpitale tymczasowe w Polsce, zapowiada minister zdrowia. Ważny sygnał mówiący o znaczeniu Polski. Minister Szczerski o wystąpieniu prezydenta Dudy na szczycie klimatycznym. Zatrzymani na Białorusi polscy aktywiści trafili do mińskiego aresztu Waładarka. Minister zdrowia zapowiada otwarcie kolejnych szpitali tymczasowych. Adam Niedzielski przypomniał, że właśnie otwarto szpitale w Kielcach i Białymstoku, a w zbliżającym się tygodniu kolejne placówki pojawią się m.in. w Pyrzowicach i Ciechanowie. Nie oszczędzaliśmy na kwestii budowy szpitali tymczasowych, ponieważ priorytetem był czas. Priorytetem był czas i jak znowu teraźniejszość to weryfikuje, ten czas pokazuje, że to była słuszna decyzja, bo zwlekanie procesów zakupowych doprowadziłoby do tego, że trzecią falę byśmy przywitali bez takiego wyposażenia infrastrukturalnego. W Białymstoku otwarto drugi w regionie szpital tymczasowy. Mieści się w hali sportowej. Szpital rozpoczął przyjmowanie zakażonych koronawirusem. Od rana na pacjentów czekał zespół lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Chcemy pomóc dla osób zarażonych. Włączyliśmy się w akcję pomocy. Na co dzień pracuję w klinice perinatologii na sali porodowej, ale jest potrzeba jaka jest. Będziemy pracować wszędzie, gdzie będzie trzeba. Pracuję w klinice chorób zakaźnych i neuroinfekcji. Profesor Anna Moniuszko-Malinowska. A tutaj jestem po to, żeby się podzielić swoim rocznym doświadczeniem, które zdobyłam w walce z koronawirusem. Do szpitala tymczasowego nr 2 w Białymstoku trafił pierwszy pacjent. Jest to mieszkanka Białegostoku, lat 88. Rzeczniczka USK Katarzyna Malinowska-Olczyk. Ostatnie 5 dni spędziła w szpitalu covidowym przy ulicy Żurawi. Wcześniej była w innym szpitalu. Jej stan jest stabilny. Wymaga kontynuacji tlenoterapii, kontynuacji leczenia przeciwzapalnego. Trudno powiedzieć dzisiaj, jak długo będzie tutaj przebywać na leczeniu. Jeżeli stan jej się poprawi i nie będzie wymagała tlenoterapii, wtedy zostanie wypisana do domu. Też trudno przewidzieć, ilu pacjentów w kolejnych dniach trafi. To wszystko będzie zależeć od rozwoju sytuacji. Obecnie jest dwóch lekarzy, lekarz rezydent, lekarz prowadzący, dwie pielęgniarki i ratownik. Kadra będzie na pewno na bieżąco zwiększana, fala rusza do przodu. Ciężko przewidzieć, co przed nami. Jesteśmy przygotowani na większą ilość pacjentów. Dzięki szpitalom tymczasowym udało się stworzyć dodatkowe ponad 6 tysięcy miejsc dla chorych na COVID-19 w całej Polsce. Zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy do udziału w szczycie klimatycznym, które wystosował prezydent Joe Biden, to ważny sygnał mówiący o znaczeniu Polski. Tak mówi minister Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. Polski prezydent ma mówić na temat łączenia polityki ochrony klimatu z tworzeniem miejsc pracy i rozwojem gospodarczym. Krzysztof Szczerski podkreślał w TVP Info, że zaproszenie świadczy o postrzeganiu Polski jako wzoru do naśladowania. To bardzo ważne, dlatego że to oznacza, że Polska jest tak właśnie postrzegana jako kraj, który potrafi dzisiaj przeprowadzać zdecydowaną politykę na rzecz właśnie ochrony klimatu, tej transformacji energetycznej, ale jednocześnie łączy to z rozwojem gospodarczym, tworzeniem nowych miejsc pracy, więc pokazujemy, że jako dobry przykład tego, że można te dwie polityki ze sobą połączyć. Dwudniowe spotkanie rozpocznie się 22 kwietnia w Dzień Ziemi. Będzie miało formę zdalną. Anżelikę Borys i troje innych liderów Związku Polaków na Białorusi przewieziono do stołecznego aresztu Waładarka. Polscy aktywiści zostali zatrzymani w związku z zarzutami dotyczącymi obchodów upamiętniających polskie podziemie niepodległościowe, w tym żołnierzy wyklętych. Redaktor gazety Nasza Niwa, Andrzej Dyńko, powiedział Polskiemu Radiu, że zatrzymani liderzy polskiej mniejszości najwyraźniej stali się zakładnikami pogorszenia relacji między Mińskiem i Warszawą. Andrzej Poczobut to znakomity dziennikarz i działacz kultury, a Anżelika Borys jest szanowaną i cieszącą się autorytetem działaczką społeczną. Nigdy w ich wypowiedziach i działaniach nie widziałem zarzucanych im czynów, rozpalania jakiejkolwiek wrogości. Niestety, jak mi się wydaje, stali się pionkami w bardzo nieprzyjemnej grze. Białoruskie media zwracają uwagę na to, że polscy liderzy oficjalnie zostali zatrzymani w związku z postępowaniem karnym dotyczącym m.in. podżegania do nienawiści na tle narodowościowym. Grozi za to do 12 lat więzienia. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Letalnica w Planicy kapryśna jak zwykle. Wiatr pokrzyżował plany organizatorów, zawodników, sztabów i nas, kibiców. Zaplanowaną na dziś drużynówkę przełożono na jutro. Sytuację komentuje sędzia Kazimierz Długopolski. Koko zaczął się w dobrych warunkach. Seria próbna przebiegła bardzo dobrze. Pierwszych zawodników przejechało w możliwie dobrych warunkach i wiatr się zaczął nasilać, więc jury musiało konkurs i przerywać. Myślę, że mieli jakieś prognozy pogody, że się to ma wyciszyć i dlatego przesuwali ten konkurs to co 15 minut. No i w pewnym momencie kilka minut było nawet przyzwoicie, bo chyba z 5 przedskoczków skoczyło 3 zawodników. No i później znowu się nasilił wiatr. No i jury już podjęło decyzję o przerwaniu w ogóle, o odwołaniu konkursu skoków. I taka procedura się nieraz zdarzała, więc dla mnie to nie było zdziwienia. Zdenerwowania nie krył choćby szkoleniowiec Niemców, Stefan Horngacher, a także Norwegów, Aleksander Stegl, którzy jeszcze w trakcie konkursu zdecydowali o wycofaniu swoich zawodników. Jury się składa nie z jakichś laików, tylko z ludzi doświadczonych, szczególnie na dużej skoczni, bo to są byli zawodnicy i niektórzy nawet bardzo dobrzy zawodnicy, którzy są w jury. No nie rozumieją skoki doskonale, to także to nie są jakieś laicy, którzy nie wiedzą co robić. To była decyzja Hongera, może trochę nieprzemyślana, by pewnie się przemyśli, to może pomyśli, że inaczej by zrobił. Nie wiem, czy to było z duchem sportu, czy z czym to podyktowane. No on bo pewnie przemyśli i nie wie. Myślę, że będą na jego temat dowcipkować niedługo. Jak przyjdą takie coś gorsze warunki, a przyjdą nieraz, to będą powiedzieć, Hongacher, co, skaczesz czy nie skaczesz? Może odpuścisz. No, tak to mogę być. W Miami gra Iga Świątek. W trzeciej rundzie rywalką najlepszej polskiej tenisistki jest Chorwatka Anna Koniuch. Co mówiła przed tą konfrontacją Iga? Generalnie w trzeciej rundzie już nie ma zawodniczek, które znajdują się tu przez przypadek, więc będzie to wymagający mecz. Kojarzę nazwisko, bo to jest chyba już na rok starsza od mojej siostry. Jak moja siostra jeszcze gra w juniorach, to w moim domu dużo właśnie się mówiło o tej rywalizacji właśnie Koniuk z Bencic i moi rodzice też to śledzili, więc właśnie kojarzę nazwisko. Akurat minęłyśmy się, jeśli chodzi o granie na WTA, bo wydaje mi się, że jak ja wchodziłam, to ona właśnie przychodziła operację i po prostu jej nie było na turze, więc na pewno nie miałam dużo możliwości, żeby właśnie zobaczyć, jak gra, ale myślę, że mój trener wykona dobrą robotę, jeśli chodzi o przygotowanie taktyki i obejrzy ostatnie mecze i na pewno dowiemy się trochę więcej. Tymczasem gem za gem, no prawie gem za gem, Koniuk prowadzi 1-0, wygrała pierwszy set do 4. Przypomnę, że Koniuch to numer 338 rankingu WTA, a Iga Świątek jest rozstawiona tutaj z numerem 15, a w rankingu światowym zajmuje 16 miejsce. O 17.30 na kort ma wyjść Hubert Hurkacz, który jak zwykle ciekawie zapowiada swój mecz. To bardzo dobry zawodnik, z którym miałem okazję sporo też trenować, więc znamy się. I cóż, no i dam z siebie wszystko i będę walczył, także trzymajcie za mnie kciuki i do zobaczenia na korcie. Pozdrawiam. Sport w trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Na południu kraju mogą pojawić się mgły. Od 0 stopni na południowym wschodzie do 3 w centrum i 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty zając, patrz jakie mam fajne jajo wielkanocne. Tam kurczak, cienki jesteś jak barszcz. Ja to mam 2 jaja w koszyczku. Teraz w euro 2 raty gratis w koszyku. Na przykład pralka LG Vivace. Pranie parowe w promocji za 1400 zł. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Tak normalnie spotykać się nie możemy, zatem zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie radiowe. I zaczynam to sobotnie spotkanie dziś od rzeczy bardzo przyjemnej. Obchodzimy urodziny Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Pozwolą Państwo, że w Państwa i własnym imieniu panu Janowi złożę najserdeczniejsze życzenia. One są dość proste, ale proszę mi wierzyć, panie Janie, bardzo szczerze. Życzę panu po prostu szczęścia, dobrej muzyki i dobrych ludzi wokół. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. No i proszę świętować wspólnie z nami. 10,5 minuty po 17. Dzień dobry, mówią państwu dziś Alina Benka przy konsolecie programu trzeciego. Marek Pawlukiewicz pracuje przy komputerach i Piotr Baron przy mikrofonie. Sięgam do walizeczki po pierwszą płytę i to jest płyta z 1985 roku. Wtedy się ukazała i ja dość szybko ją miałem przez przypadek, bowiem płyta ukazała się we wrześniu 1985 roku, a pod koniec października już była u mnie w domu, w bloku takim szarym w Chorzowie. A wszystko dlatego, że przyjechała do mnie koleżanka z Niemiec, a ja wcześniej napisałem do niej list, nie internetowy, taki normalny, i poprosiłem, by tę płytę przywiozła. Płyta była pięknie wydana. Obnosiłem się z nią po sąsiedztwie i pokazywałem. A także zapraszałem koleżanki na to, by wspólnie posłuchać. Płyta była zatytułowana na Square Circle. Wydał ją Stevie Wonder już za rok, w 1986 roku. Stevie odebrał nagrodę Grammy za ten album jako najlepszy głos rytm bluesowy. W tej kategorii zdobył Grammy. A płyta piękna i wczoraj albo przedwczoraj sobie przypomniałem, że nie miałem jej w ręku co najmniej 10 lat. No i natychmiast poleciałem na półkę, wyciągnąłem ją z półki, włożyłem do walizeczki i jest z nami. Ta płyta rozpoczynała się tak. We are undercover, fashion on the run. Yeah, chasing. Part-Time Lover to chyba ten największy przebój z płyty na Square Circle Stevie'ego Wondera. Ale jeśli Państwo mają w domach tę płytę, to pewnie pamiętają Państwo, że tam utworów cudownych było o wiele więcej. Między innymi Land of Lala. Ale ja najbardziej lubiłem sobie ten, którego teraz chciałbym wspólnie z Państwem jeszcze raz posłuchać. Jest zatytułowany Overjoyed, Stevie Wonder. Over time, I've been building my castle of love, just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. Too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe true if you would believe, you too might be overjoyed over love. Just to find, I had found what I've searched to discover. I come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Did my dreams come true when I looked at you? And maybe true if you would believe, you too might be overjoyed over love, over me. A chance, and maybe with a chance you will find you too like I, overjoyed over love over you, over you. Tak, to właśnie ta piosenka, a nie Part-Time Lover, zachowam w swojej pamięci na zawsze. Jako wspomnienie tej płyty na Square Circle, 1985 rok, Stevie Wonder i za nami utwór Overjoyed. Mówiłem o tym, że kiedy dostałem tę płytę dość niespodziewanie i dość szybko jak na tamte czasy, to zapraszałem koleżanki do wspólnego słuchania i to troszkę wyśmiał pan Zbyszek. I napisał, ha, ha, ha, widzę, że pan na płytę koleżanki podrywał. Nie, to nie było tak, bo koleżanki nie reagowały tak bardzo entuzjastycznie na czarne winyle jak ja. A jeśli udało mi się poderwać jakąś dziewczynę, to proszę mi wierzyć, panie Zbyszku, był to urok osobisty i tylko to. Dzisiaj w programie tak jak zwykle, czyli będą nasze panie, które śpiewają pod tytułem jak zwykle Kobiety mają głos i będzie także polska muzyka, bo Polskie Radio kocha polskie piosenki. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniu patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. I takie właśnie cudowne opowieści można snuć, kiedy ma się taki talent jak Staszek. Stanisław Sojka, ławeczka, bo Polskie Radio lubi polskie piosenki. Teraz będzie jeszcze jedna, też wspaniała opowieść, którą wykonają dla Państwa Piotr Bukartyk i Katarzyna Groniec. Skoro jest jak jest, to co tu zmieniać? A jak nie, to nie. I do widzenia. I tak do znudzenia. Dni na przemian. Lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Skoro jest jak jest, to co tu zmieniać? A jak nie, to nie. I do widzenia. I tak do znudzenia. Dni na przemian. Lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Ja się nie kłócę, to ty się kłócisz. I co znów wyjdzie? przecież nie wrócisz. Szerokiej drogi, pa, pa, pa, kochanie. Aha, przed piątą odbierz pranie. Jeśli wychodzisz, no to zabierz śmieci, dobrze? Tak. Ja cię prosiłam już wcześniej, wczoraj cię prosiłam o te śmieci, one stoją tutaj pod drzwiami, ja nie mogę ci o tym mówić. A ty na zawsze wychodzisz, tak? A, to wiesz co, to posprzątaj sobie zabawki i kolejkę poskładaj, dobrze? Jak będę odkurzaczem odkurzała dywan, no to nie chciałabym dookoła tej kolejki, no proszę cię, to, chociaż to zrób. Skoro jest jak jest, co tu zmieniać? A jak nie, to nie. I do widzenia. I tak do znudzenia. Dni na przemian. Lepsze, słabsze. Ciekawe. Kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz? Więcej ma noga, tu nie powstanie. Myślę niosąc to pranie, że myślisz zostań, choć mówisz idź, bo tak już jest i tak ma być, tak ma być. Przemian, lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz. Piotr Bukartyk, Katarzyna Graniec, piosenka z praniem w tle. Chciałem Państwu opowiedzieć o tym, czego ani ja, ani Państwo nie widzieli. Otóż mniej więcej 5 minut temu Aleksandra Kaczkowska wręczyła panu Janowi bukiet czerwonych róż w naszym imieniu, wszystkich osób, które jeszcze tutaj pracują na Myśliwieckiej 357, z takim przesłaniem, że to również bukiet od Państwa. Ale jak Państwo wiedzą, Jan Ptaszyn-Wróblewski jest osobą niezwykłą, jest niezwykłym muzykiem, ale także jest niezwykłym człowiekiem, bowiem w swojej urodziny nie zapomniał także o Państwu i zostawił dla Państwa płyty. To są pięciopłytowe albumy i gdyby ktoś z Państwa chciał postawić taki pięciopłytowy album z muzyką Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, to proszę po prostu zadzwonić do Marka Pawłukiewicza. Nie wymyślaliśmy tutaj żadnych głupkowatych konkursików. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mieć muzykę pana Jana w swoim domu, proszę zadzwonić. 2 2 7 3. Pięciopłytowy album Jan Ptaszyn-Wróblewski. Czekają te albumy na Państwa. 2 2 7 3. A my jesteśmy już po pierwszej pół godzinie naszego spotkania. Najwyższa pora na spotkanie z damskimi głosami. Kobiety mają głos. If a black man is racist, is it okay? If it's a white man's racism that made him that way, 'cause the bully's the victim, they say. By some sense they're all the same, 'cause the line between wrong and right is the he does when he sends you to fight. 'Cause the line between wrong and right is the roof of a thread from a spider. They sound like a million colors in your mind. Should we act or not play? Should we chase the moments away? Should we move? Should we do? Spider's web. The piano keys are black and white, but they sound like a million colors in your mind. Klawisze są czarno-białe, a Katie potrafi z nich wydobyć takie piękne dźwięki. Spider's Web. To była Katie Melua. Dziś na początek naszego cyklu Kobiety mają głos. Pani Ewa napisała, no dobrze, naprawdę dobrze, że jest ta walizeczka z kobietami. Kobiety mają siłę. Pani Ewo, to prawda i w myśl tej zasady właśnie te fragmenty naszych sobotnich spotkań Kobiety mają głos. Teraz proszę się przygotować na 7 minut i 14 sekund głosu, którego dawno Państwo nie słyszeli. Ona nazywa się Lorena McKennitt. Kiedy dostałem tę płytę, moi najbliżsi mieli wielki kłopot, dlatego że oszalałem kompletnie i słuchałem jej na okrągło. The Bonnie Swans z płyty Lorin and McKennitt. 7 minut trwa ten utwór i mam nadzieję, że Państwo sobie ten utwór pięknie przypomnieli, a teraz będę miał wielką nadzieję, że ten utwór w tej interpretacji usłyszą Państwo po raz pierwszy w życiu. Też kiedyś dostałem taką płytę z piosenkami Leonarda Cohena. Tam miała taki podtytuł Tower of Songs. No i tam plejada nazwisk różnych, wszystkich wybitnych. Zdziwiłem się trochę, kiedy zobaczyłem, że wśród tych nazwisk zdziwiłem i ucieszyłem, dlatego że wiedzą Państwo, że wokalistki country darzę wielką miłością. Kiedy zobaczyłem nazwisko i imię Trisha Yearwood i ona zaśpiewała piosenkę Coming Back to You. Mam nadzieję, że Państwo usłyszą to po raz pierwszy. Trisha Yearwood w piosence Leonarda Cohena. Maybe I'm still hurting. I can't turn the other cheek. But you know that I still love you. It's just that I can't speak. I looked for you in everyone and they called me on that too. I lived alone, but I was only coming back to you. They're shutting down the factory now, just when all are due, and the fields they're under lock and key, though the rain and the sun come through, and springtime starts, but then it stops in the name of something new, and all my senses rise again. Przepadam za tą wersją Coming Back to You, to była Trisha Yearwood. No i teraz takie pytanie zupełnie niezobowiązujące. Czy jest wśród nas dziś po południu większy fan Agaty Karczewskiej niż ja? I've heard Prince Harry's cool guy to be around. God save the king, you said. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped their screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. Even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. No, nie dostałem żadnego listu od większego fana Agaty Karczewskiej niż ja. Zatem zachowuję dla siebie ten tytuł. Ja jestem największym fanem Agaty, a Agata jest największą znaną mi fanką Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take. Jolene to była Dolly Parton. Za chwilę ktoś do pary, ale wcześniej chcę jeszcze uspokoić wszystkich słuchających nas fanów bluesa. To nie jest tak, że zapomniałem o bluesie. Nie, nie, nie. Kiedy człowiek rodzi się na Górnym Śląsku i jest ze Śląska, nie zapomina o bluesie do końca swojego życia. Ale jak Państwo wiedzą, więcej takiej muzyki w środowych spotkaniach w programie Trzy Wymiary Gitary. A teraz miał być ktoś do pary dla Dolly Parton. Widziałem ich kiedyś na wspólnym, bardzo takim wyjątkowym i eleganckim koncercie. Zatem teraz nie w duecie, ale do pary Kenny Rogers. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. When Tommy left the barroom, not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county. Howard of the County to był Kenny Rogers. Otrzymuję od Państwa listy współpracujące. Ten jest od Pana Stefana. Z zaniepokojeniem stwierdzam, napisał Pan Stefan, że zaczyna mi się podobać muzyka country, ale nie zamierzam nic z tym zrobić. Proszę nie robić, jeszcze wiele rzeczy przed nami do odkrycia, bo tam w Nashville jest taka silna grupa wspaniałych muzyków, że od czasu do czasu będziemy sobie ich prezentować w miarę dostępności nowych źródeł płytowych. No i to by była chyba cała pierwsza godzina naszego spotkania. Proszę na chwilę wstrzymać telefony związane z płytami Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. W drugiej godzinie będziemy mieli dla Państwa kolejną porcję. Proszę na razie o cierpliwość. No i za pierwszą godzinę dziękuję. Autopromocja. Ciepłe brzmienie, niebanalne harmonie i piękny głos. Wszystko to można powiedzieć o twórczości wokalisty i perkusisty Marka Niedzielskiego. Ten wrocławski artysta pojawi się w Trójce już jutro. Transmisja koncertu na antenie tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool za jedyne 1499, teraz taniej o 400 zł. Smartfon Samsung Galaxy A51 taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.